limay giñ tay alquran ji woor na la qawlun fasl wax la jo xamne ji duñu tekantal la wax la ju tekantal ñu leer nañ la qawlun fasl dañ ko tekantal mu leer nañ wa ma huwa bil azl lu wax jo xamne ji wax mborante la wala wax taxan am po neeku ci ay taxan neeku ci amut len lu ci nek lu ju rek mudi wax jo xamne ji ju tedd la sunu borom tabaaraku ta'ala wacce ko li annahu kalamu ahkami al-hakimin fa jadirun bi qudratihi an yata'iza bi an yata'iza bi ayatihi kon waras na ci yemu waras na ci waro ci mom al-quran al-karim innahu la qawlun fasl wax la jo xamne ji ju tekantal wax la ju leer la qawlun fasl suratu tariq aya fuk ak ñet wama huwa bil asl bi ciow lu wax jo xamne ciow la ku deg wolof nak moy xamne ku bari wax ak ku bari ciow ku bari wax ak ku bari ciow alquran wax ju bare la waye du ciow waaw ciow wax na jo xamne ji modi wax ju amul solo amul njariñ waye wax ju bari mom lumu bari du wañi dara tabarakallah ci li nga xamne mom nako alquranul karim terele motax mune wama huwa bil hazl du wax jo xamne ji wax ju bari ciow la la qawlun fasl ak fuk ak ñent wama huwa bil hazl من القرآن لقول فصل وخلج اللير وخلج اللير وما هو بالهزل وعيد شو أي وخلة من بري وخلة وعيد شو ممكن أن نكون يا بري وخ ممكن أن نكون يا بري شو نخ شو مم أمو صلو وخلة بفك بري نتام جرين تبارك الله إنهم يوم يفري innahum ñom mushrikuni yakiduna kayda ni ngi fexé am pexé mo xamné moy jéma fay nurullah pexé mo xamné moy jéma ginaawal shari'at muhammad sallallahu alayhi wasallam innahum yakiduna kayda yalla ni woor na ko ni ñi ngelal ay pexé wa akidu kayda mu ne mayit na ngelal ay pexé yalla mu ne ñi weddi diini jangi lal ay pexé mu ne way momi de ñi ngi lal ay pexé waaw wa ujazihim ala kaydihim bil ihmal wala bil imhal thumma nakal nam ko waxe won ci alquran sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun waaw sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda ñi ngi fexé ma ngi fexé tabarkallah bo demé ci lambu ja fofu yini ay mbeur di lewto da ngay def dañu ragalante waye kenn ku nek yakidu kaydan mi ngi lal am pexé motax ñi bicc seen loxo yoyu tabarkallah leg leg ñepp di bëgg door dal di taxawaat bicc loxo ñag leg leg ñepp ñu ne doon na bëgg dem waye fam nako wala bok fam nako waye gennat na wala door nako ciokas nako yoyu non lepp moy mbeur ma ngi fexé ñun mbeur ma ngi pexé ñom ñaar nak leg leg anti ko pexem djup mu dan morom ja wa ñom ñaar leg leg anti ko pexem djup mu dan morom ja sunu borom ni neena innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda ñi ngi lal am pexé may lal am pexé leg nak ñaari pexé yoyu abu saoud neena yalla daf ni uqabiluhum bi kaydin matin la yumkinu radduhu haythu astadrijuhum min haythu la ya'lamun ba demé ci tafsir abu saoud jukki juroom ñettel xatum ñeent témer ak fanwer ak juroom ñett té la ko wax motax moy la yalla am pexé mu la la am pexé nga jox randi wu bu sangam lay def sun pexé yalla su ko nexé bala sa bëf bobu di ñew mom mu satal ak pexé manam mën nga ni le 15 lay def nangam yalla le 12 wala le 11 mom mu def ci yow limi def ci yow nga xamné say pexé du fara ag fa nga xamné fa duñ ag ndax ci biir programme yalla ci ngay programmé mu programmé la ba noppi nak nga nekk ci biir programme ci lu yàq diineen bi yàlla mu ne du sotti innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda ñi ngi lal seeni pexé ma ngi lal sama pexé ay noni yalla yi ak ñu bari ay pexé pexé mu ne ñing koy lal nax fi ash-shari'atu al-muhammadiyya baña def taxawayam ci lim wara taxawé waye pexé mu ñing koy pexé ba li nga xamni mom la ali sallatu wasallam andi won di l'islam tabarakallah mbub ma gak ni ci limal ko du ko xol rek daat ne xana kay du mom innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda famahilil kafirina munet kaylul yafri mulen yakam famahilil kafirin la tastajil fi halakihim mul yakam ci fenuk alko ndax anna fatu gok yalla du ko tegub nonam ndax kon day am lu ko neex famahilil kafirina kaylul yafri mu seen faatu joté ba yalla di len faat nam len wara faaté xolu ku len ko yini mën rek dana sedd waaw famahilil kafirin kon bu len gaawé ndax yalla hakim la xamna waxtu wone la ca wara am ak la ca wara la ca lañ ca wara def ak lu jot ak lu jotun famahilil kafirin kaylu len la tastajil fi halakihim والانتقام منهم أمهلهم رويدا أمهلهم كيلولين رويدا توتي كيلولين توتي رك مياغ صح آي فك أجرم نا دي آي جمج في سورة الطارق أمهلهم رويدا كيلولين رك توتي توتي رك نخ تابكي من لا يغ وايتي لا يغوت ndax bo demon ci ñi def mat mathématicien yu mag yi nana leen su fekkee ne benn fan ca yàlla juróom fukki junni at la ci ñun waaw benn ci fan ca yàlla juróom fukki junni at la ci ñun ñu waaw ñu nga ne kon juróom ci bi ganee aduna ak léegi ñaata at la buñ la ko seetalee waxuma la ñaata at la waaye ay seconde lañ lay jox tabaarakallah kon mbokk ñuy déglu ak seen ñu fi ñu war a yëkkatee jataay bi ci jeexlu suratu at-tariq teg leen ci seen baaraam bu yàlla defee ñu dund ba aju ma jot ñu ñëw ak yéen ci suratul a'la bisaar bi nga xam ne moo ci tege ñu ngi jéglu doomi soxna yi nga xam ne ñoo ak ñoom ñooy bokk tafsir bi tabaarakallah ñu yor seen téere nekk fa ñu nekk fu ñu teg leen si seen baaraam ñu teg si seen baaraam yàlla yàlla defar suñu mbir te defar seen i mbir keneen nañ def rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نكني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي واخو كاي سين بوك علين سال اندك تولو خارلي سين بوك صالح تي دافن سين راديو مولين دي انديل سين تفسير القران الكريم بن لين دي انديل اي بس بجوت تي وقت بي غينا بني سانتي يالله سبحانه وتعالى julli ci kiñu wàcce woon ci moom alquranul karim mu di rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam ñu ngi ñëw di dal suratu bu ñuy wax surat al a'la mu di suñu juróom ñett fukkeelu saar ak juróom ñaar bokk ci saar yi wàcc makka nekk fukki aaya ak juróom ñeent suratul a'la saar la boo xam ne dafa tënk waaye li muy tënk indi na ñetti tomb yoo xam ne yu mag a mag la tomb bu njëkk bi mooy waxtaan ci azatul aliya ngi jëmmi sunu borom ji tabaraka wa taala jokkowe ji ak lenn ci ay meloom jalla wa ala ak tegtali kàttanam ak tegtali benn gi mu nekk benn moom jalla jalaluhu wa azza kamalu ñaarlu tomb bi saar dina waxtaan lu jëm ci alwaxyu walquranul munazzal ala khatimi rusul waxyu ak alquran di ñu wàcce ci ki yàlla mujje yónni ci yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ak jàppandal gim ko defal ba mokkal alquranul karim jàppandi bu ñetteelu tomb bi waraate wu am njariñ nga xam ne day dundal xol yi al saad ak al iman di ci jariñu warati wowo lu war di am la alquranul karim sar bi di suratul a'la dina ci jull mo di sar bo xamni julit bu nek su julle ge ba noppi ñu ne ko na safa witr sar bi lañ koy jangalo ci rakam bu ñëk bu jangé fatiha ba noppi ñu ne ko na nga jang sa bism rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawa ba mu jeex ci sa rakka bu ñëk alquran karim nek téméré sar ak fukk ak ñent sallallahu alaihi wasallam tan ci sar bi ne bu ngeen di safa na ngeen ko def warna tax ñun ñepp ñu gëstu kon sar bi lu tax jël ñu baqara lu tax jël ñu ali imran lu tax jël ñu maida wala misar wa lu tax jël ñu qul huwallahu ahad lu tax jël ñu ifaja xana jël sa bismi rabbikal a'la ñun ñepp war nañu laaj lolu bu ñu laajé lolu ñu gis né ay sara gi ni yo xamné yalla ngi len ubbé batu sabbal bat bobu di batu sabbal fess djel ak imana ak njariñ nga dem ci téré yalla bi morot ci jurum ñeen fukk yon ak ñaar wala jurum ñeen fukk yon ak ñatt mom batu sabbaha wala subhana wala yusabbihuna yu ñu demé ngi ñu fekk luma jurum ben misar sar bu ci nek tambale baat bi nga xamne mom la fa bism rabbikal a'la di tambale tay wala mi ci sar bu ñu wax al isra yalla ma nga fay wax di ubbe baat bi subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa sar bu ñu ci ñu ubbe ko subhana waaw tacc nga la ma yalla muy baat bo xamne mbir mu ñew ci lamb ji bo daane nek sa loxo rek loolu nga ci jiblu kuy football ku nek bo dugale xel yi ngay daw say morom dakk la loolu nga ci jiblu moy lan def na liñ doon bëgg def te mënul leen ko mako def motax fu ko yalla waxe rek amna lu reey reey lu mu fay bëgg tek motax mu ne subhanallazi asra bi 'abdihi laylan kenn mënu ko ko dul mom kenn mënu ko ko dul mom nga joge ca muy baat bo xamne bi kon kenn tasrifu ko mu don ci yeen tuba bi da ngeen dox conjugué wuñu ko ci yalla tabaraku taala tege ma nga ca tek sar buñu wax al hadidi sar buñu wax al hasiri sar buñu wax al safi ben bu ci nek yalla indi ci ben fi'l sabbaha lillahi sabbaha lillahi sabbal na yalla nga xamne mi ngi melni kon commencé nañ ko conjugué ci verbe passé sabbaha lillahi sabbal na yalla suratul hadid tambule ko hasil tambule ko safi tambule ko sabbal ga dadi tambuli sabbal ga dadi tambuli ma fi samawati ma fil ardi lepp di sabbal yalla tabaaraku ta'ala bima ne subhana kon nak li ci asman lepp ngoy sabbal ma fi samawati wal ardi mi ngi melni nga ne mbeur ma bakuna wala mbu yep ci porte nañ ko mbeur ma bakuna wala mbu yep ci porte nañ ko yalla ne no subhana tak ci ngala ma ki def li ñi bëgg def mu ñu luñ def mu ne allasi asra bi 'abdihi laylan mu ngi defelu rek sabbaha mu ci asman li ci suuf lepp dadi nako deppo nañ ci li nga def tabarakallah nangul ko so ñëwé ci sar bu ñu wax suratul jumaa ak sar bu ñu wax taghabun yalla jël baat bi def ko fi'l mudari verbe présent yusabbihu lillahi ma fi samawati wal ma fi al-ard mu nek verbe présent modi kon ñi ngi sabbal yalla bam ko tambalé ba tay ji ñi ngi sabbal yalla te du bañ ngi sabbal yalla lool la fi'l mudari wala fi'l fi'l bi di jari waxte muy ne yusabbihu moy bayyigu ñu motax tay bu yalla ne subhana ñepp degg ko ñepp tambali mu yeugal ñuko ne sabbaha lillahi ñoo ñe tambali sabbal ga mu neex ci ñom ñu bëgg ko wëyel ba yëmul xiyamati mu ne yusabbihu lillahi legi nak yow mi bëgg jam yow mi bëgg jam ñu ci rond point bi chaque auto di jaar ci droite diko wër ko de la route ni priorité à droite yow mi bëgg jam fa xéla doxal rek li gaay doxal fa demé kaaba ga bokk gaay wër non lañ koy wëré kaaba ji fété la chamoñ nga diko wër ñepp yi def non ko aji makka dem ba nak nak nit ñi diko wër diko def non nga bëgg ko jaar yow ci côté gauche bi bo moytul do yobbu bakkan waye auto ci dëkk bi ci rond-point yi non la motax yalla tambalé subhanahu ta taw waaw ñew ak ñun ba ci sabaha ñew ba ci sabbihu légui nak yow mi nga xamni yaay déglu nak mën la so bëggé jamm nak jaar ci gaay jaar rek sabbih isma rabbikal a'la waaw dina ñepp gi sabbal yeen nit rek yeena ci def yeen nit rek yeena ci def mu sant ko ali sallatu wasallam ñako nangolante and ak mom dal ci tambali sabbal gogu mom la yoon ci yalla yunus jappo won mu nek wirdu subam nek wirdu ngonam ba benn bis mu di tukki am benn accident te moy jeun wo wan ko bako jeun wo wané mu continue wirdu subam wa wirdu ngonam bor sunu borom ne fala wala annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila fi batnihi ila yawmi ba'th su fekkoon amutoon wirdu suba waa ngoon di ca sàbbal yàlla kon day ci biir jënu lay nekk ba ila yawmil qiyamati lu tax wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi loo gis rek mi ngi sàbbal yàlla di ko bàkk kon ku bëgg jàmm dee ko bàkk looloo tax saar bii di sàbbi suma rabbikal aala ubbee loolu saar bi day tàmbalee ci màggal yàlla tabaraka wa taala mi nga xam ne xalaqa fa abdaa wa sawwara fa ahsan moo bind moo sos waaye moo defar jëmm yi ni nga xam ne noonu la ñu mel mooy nga xam ne ñax mi ci àll bi moo ko saxal gàncax bi ci kër gi moo ko saxal rahmatan bili ibaadi bismillahi arrahmani rrahim fa bisma rabbika al a'la alladi xalaqa fa sawwa walladi xaddara fa hada ñu ne ci biir saar bi lañ ci ñëw insha allah saar bi ci jógee day waxtaane alwahyi walquran tabaraka allahu daal ci xelu yonent bi alayhi salatu wasalam ak ku bëgg teg say tànk fam tegoon tànkam won ko it mbëkki moo xam ne mi ngi ko koy dëggal te mooy mokkal téere bii di alquranul majid yombal mokkal gi ba su ko mokkalee duutu ko fàtteeti sa nuqriuka fala tansa illa macha allah innahu yaalamu aljahra wa ma yaxfa mi ci biir sal bi bu saa bi jógee daal di koy digal moom alayhi salatu wasalaam ci fàttali ndax fàttali soo fàttalee fi ñu war a fàttalee fàttali ga jëriñ ñi nga xam ne ñoo am ak ragal di tiit ëllëg daal di cay waaroo fa zakkir in nafaati dikra fa yazakkaru man yaxsha wa yatajannabu al ashqa bu saar bi jeex li ñu tomb bu am solo mooy ku yaru rek sowe aduna sowe alaxira xad aflaxa man tazakka wa zakara sma rabbihi fa salla ba ci jeexlu saar bi loolu suratu al ala ëmb yàlla nanu yàlla dimbale ba nu bokk ko dégg ñun ñëpp te jëriñoo ko bismillahi arrahmani rrahim yàlla nee na di ko digal yonent bi sal allahu alai wa sallam soxnaam yo déggal ko ànd caak moom sahaba yi ko waroon dégg ko ànd caak moom ku wax ashhadu an la ilaha illa déggal ko ànd caak moom moo tax yàlla digal ko ko ñu ko sabbih sabbaalal sabbih bàkkal na nga sabbaal na nga bàkk isma rabbika al aala ceer la ñu wax ni su ngeen di julleeti bu ngeen su jootee na ngeen ko wax waaw ba ko yàlla ne sabbih sabbaalal isma rabbika al aala mu ne ijcaluha fi sujudikum moo tax ku sujood booy julle rek daal ne subhaana rabbi al aala subhaana rabbi al aala ba muy ñett yoon lu tuuti tuuti su ko ëppee di wàññi dara sabbih sabbaalal kumay sabbal ism rabbika suturu njaatige al a'la njaatige di gëna kawé ndax soko firé rabbika sa borom da fay mel da nga am borom bu kowé bu xawa kowé ak bu gëna kowé té kon ya ngay lim ay yalla waye soko firé njaatige kenn ku ne am nga njaatige sa njaatige am njaatige njaatige yépp nak yalla seen njaatige barabu liggéeyu kaay boo dem kenn ku ne day am conseil ñu amee ay gest def ki sport ñu ne diwo ko jiite mu seefu gaa yi ñu ne Ablaye Sako Fay moo jiite def ki sport dañ naan moo seefu gaa yi ne ci sport yépp ñu ne def ki bi jëm ci wàllu économie ñu ne diwo ko jiite moom moo jiite gaa yi ca def def ki bu nekk rek njaatige la day jiite ay gaayam waaye moom njaatige loolu daa am ku ko jiitu moom waa jooju am ku ko nekk njaatigéem kooku am ku ko nekk njaatigéem ba directeur général ñëw nekk seen njaatige waaye moom it day am ku ko njaatige bu fekkee am na ministre bu yor wàllu culture wala mu yor wàllu information daal di nekk njaatigéem ministre ba am ministre bu nekk njaatigéem ba nga àgg ci ki moom réew mi ñu njaatigénte ba tabarkàlla yëpp yëpp jeex rek suñu borom nekk suñu njaatige ñun ñëpp nekk al aala lu tax baat bi ñu koy firé njaatige bu ne demee ci sourate Yusuf Yusufa alayhi salaam dafa nekk ci kër jabari buur bi xemmem ko tabarkàlla di def ay mbir rek ba benn gis nag mu ñëw ne Yusuf xayta làkk kere ba ko Yusufay tont daf ne ko maasa allah innahu sa jëkkër ji rabbi mooy sama njaatige waaye waxu ko rabbi mooy sama borom innahu sa jëkkër ji rabbi mooy sama njaatige ahsana maswaaya ti nim ma yore rafet na ci nim ma yore rafet na kon nag du ma ko war ci ay soxnaam moo tax sabbih isma rabbika sa turu njaatige njaatige lan al a'la njaatige li gën a kawe ci njaatige yi waaw moo tax alayhi salatu wasalaam su ma saana jàng aaya ji rek daal ne subhaana rabbi al a'la ba demee ci al imam ahmad moo génne hadis boobu ñu jële ko ci ibnu abbasin radiallahu anhu sabbih isma rabbika al a'la kan mooy njaatige loolu mu ne lu jara laaj ngooku allazi njaatige loolu mooy ki nga xam ne xalaqa ñu fi nekk lépp moo ko bind fa sawwa moo tax fii duñ ko indil mafulaki failaki yu ñu deme xalaqa dañuy xasfal mafuul li ifadati lumuum noonu la ko jànkat yi di tuddee xalaqa bind na lum bind mu ne jarul wax waaw jarul wax xalaqa bind na lim bind mu ne jarul wax waaw lim bind fii jarul wax al makhluqat jami'iha moo ko bind waaw loo fi xool mu am roox nekk lu tooy loolee lépp sunu borom tabaraka taala moo ko bind bindum nit nag defal ko xel moo xam ne ci lay bind yooyee xalaqa fa sawwa maa ngi ci suratul a'la aaya ñaareel lim bind lépp nag fa sawwa mu yemale ko fa atqana xalqaha wa abdaa sunaha bind ko jëmm ju rafet ba deme ci tafsir bu ñu wax albahr mu ne yàlla moo bind lépp fa sawwa amul lenn luy ay rëcc rëcc ak ëppal ëppal wala muy manqué manqué sunu borom tabaraka taala tafsir albahr almuhit jukki juróom ñett moo tax bu ñu demee ci ñuy def wàllu philosophie ñoomeen Descartes ak gaay yu mel ni ñoom Descartes day wax ne inni maa shuuri bi naqsin fi zaati uxissu fi lwaqti nafsihi bi wujudi zaatin kaamila wa arani mutarran ila ictiqaadi bi anna hada shuur qad qarasathu fi zaati tilka alzaatu alkaamila almutaxalliya bi jamici sifaati alkamaal wa hiya allah Descartes benn philosophe la mooy xam-xam yooyu nga xam ne léeg-léeg gaa yi dugg ci lab ca ndax xam-xam la bu nekk te nekkut waaw jëmme taxaw ca taxawut saalif mi ngi mel nii xam-xam boobu dañ lay wax ne ñetti saakoo ngi nii ñu def ci benn bi ab tàngal ne la làmbal saako bi nga làmb ñu la doloo daj nga ne tàngal ñu la waxal ne tangal neeku ci da na me man tangal la ci nak ñu la dédé nga wax wax ñu la dajul ci dara nak te yow daj nga ci tangal legi nak cioli nek nak su digënté yow mi daj tangal ak ñom ñi la dajul tangal mu bëgg la cio ba nga nangune nak dajul tangal legi fofu la cioli nek mën nga dem sax ba jënn tangal bon len ñu la wax ndax luñ la wax lu nek tangal la nek ñu ñëm duggal ci benen gam bo xam du ñu ci gënd bukk xam xam yoy mo tax ñu ne nekk na te nekkut mo tax boko wutene foko duggal rek du ci bo ci duggé da na ci te ñu ñu ci bi ali sallallahu alayhi wasallam mo tax bi mu joggé ci rañaan ga wacc aisha ne ko ndax gis nga yalla mu bañal ko question bobu mu ne ko dédé aisha dem tok ibn abbas ñu ne ko ndax gis nga yalla mu ne ko waaw ki lu tax mu tontu ko ni day bañ mu dugg ci walu philosophie ndax fokk aïssa day am deuxième question troisième jëm quatrième yan bal ma ci baat tubaab yooyu waaye bu dee ibnu abbas ni ko waxee daf ne cel dem to descartes daf ne maa ngi nii di yëg ak manqué-manqué ci sama jëmm ji waaye li may yëg-yëg ak manqué-manqué ci sama jëmm ji maa ngi yëg fii ma toog nii jëmm-jëmm sëkk mu ne maa ngi nii di dengi-dengi nag ci pas-pas boobu ci jëmm ju ma sëkk jooju yëg yëg googu maa ngi yëg ne jëmm ju mat jooju am na lu mu suuxal ci sama jëmm ji ba mu wëri ko ko ci jëmm jooju dafa am ay mele yu ma sëkk mu ne mele yu mat yu sëkk yooyu ci jëmm ju mat jooju huwa allah mooy yàlla wax ji boo demee ci téere bu ñu wax wujudullah docteur yusuf qaradawi bind ko ci xëtum fukk ak juróom ñaar ca la ko wax tabarakallah moo tax yàlla ñu mu ne allazi xalaqa fa sawwa moom moo bind te moo matale soo demee ci li ñu tuddee dilaalatu wujudillah dama ci fekk dilaalatul fitra moo jàpp Descartes ba mu wax li muy wax nii dilaalatul fitra mooy lu ñu la mooñaale nga gëm ko te xamoo fu mu nekk bu ñaaral bi li ñu tuddee dilaalatul kawni mooy aduna si nga di ko xool xam ne daa am ko ko def te mënuo fee teg baaram kenn ci aduna ne ko yaa ko def kon am na ko ko def kookee mooy allah bu ñëw ci dilaalatul kawni moo am al adilla al kawniya al arba ñeenti mbir yu tegtale na yàlla yàlla te ko am la allazi xalaqa fa sawwa ana yan ñeent mooy yooyu ba nga gaf sa baaram dilaalatul xalq wala dalilul xalq dund gi musuma seen ko waaxu ba ne xarmee diwa ko bind wala maa ko bind dund gi mu tax bokk na ci tawxid attawxid wala boog tawxidul xaaliqi attawxid al xaaliqiya ñaaral bi attaswiya xalaqa fa sawwa moo bind mooy yemale waaw bind suuf si mu yemale mu bind kaainat yi mu bind insaan yëpp yëpp yëpp amul bu ëpplante bu ñetteel bi dalilu taqdir mu ngi ñëw ci kanam wala si qaddar fa hada waaw dalilu taqdir bu ñeenteel bi dalilu hidaya ñeent yi dafa bokk ci lay wane ne yàllaay yàlla moom rek mooy yàlla moom lay jinjine ci saar bi sabbih isma rabbika al a'la ku koy kan alladhi mooy ki nga xam ne xalaqa li fi nekk lépp moo ko bind waaye fa sawwa mu yemale ko ndax dafa mën a bind dama dama loxo yi tolloo loxo yi baaram yi tolloo baaramu sank leen bii ci gauche ak bii ci droit maanaam bi ci ndeyjoor bi càmmoñ tolloo ba ya ca tege ba ñuy def jaaro yu tolloo baaram yëpp tolloo tabaraqallah ñaari bët yi tolloo xalaqa fa sawwa nga gis xar ni mu ko bindee soo gisi rek xam ne xar la xalaqa fa sawwa nga gis nag tànk yi tolloo ni mu tolloowut rek soo am mu tolloowut rek soo am xalaqa fa sawwa jalla jalaaluhu wa azza kamaalu caleem déedéet wala si mooy ki nga xam ne qaddara moo natt fahada mu jubale moo natt lenn lu nekk mu jox la layam ci sa xel dafa la xawaas dafa la masiya nga am sam xel di ca xame di ca dégg mu bind doom aadama binde ko nii mu ko binde moom nit bind jur gi xamal leen seen caawo fa ñuy sàmmante bo demé ci all bi salum wala nga dugg kadior mba bawal amna ci all bi ñax yo xamné xar mu ko lek dé té men xar du ko lek waaw bu nu ko fooné rek romb ko ndax xam nañ ko ñom xar yoyu duñ lek yoyu lutax yalla leen xamal né li daf leen di gañ bu leen ko lek waaw wala si yuqaddara fada té xar yoyu ci dëkk bi su ngone dañ ci bolé ñetti timiri xar ñox ko sardi bi mu sammi leen bu ñëwé ba ci pinch ma rek taw xar mu nekk dem su kër xar mu nekk dem su kër ñu ñëm ci dem seen kër waye leen le xar yi dem ba seen kër fañ naane won